سورت زحا پسې ده نزول کې پس د سورت اعلان ده کله چې مخ کې تفریقه بیان کړه دا عقایدو نو دې سورت کې تفریقه بیانې د اعمالو څنګه کېږي جدا جدا دي دغه سي اعمال جدا جدا دي نو سورت مطلب تفریقه د اعمالو او د هغه لپاره شواهد واللیل والنهار وما خلق ابي اغسي تخویف دنیاوی ذکر کوي په اخر کې همین کې د اعمالو تمیز او امتیاز دغه مخ کې د مصرفین ذکر وکړو سمودیان دلته د منفقین ذکر کوي جو سيجنبها الاتقى الذي ينفق ماله يتزكى بسم الله الرحمن الرحيم والليل غواد اشفا اذا يغشى كلا جبت كي مخلوقات والنهار اورز اذا تجلى كلا جي اخكار كي مخلوقات لا يوشان تنزي شفا اورز ذ خلق اعمالهم جدا جدا دي وما خلق الذكر والانثى او غاچ الله پیدا کړل دي نارینا او زنانا او یو شانتي ندي دا سلور والا پدې گواهی ان سعيكم لشتى تستاسو عملم مختلف دي تاسو عملم مختلف دي یو شانت ندی چا عمل صالح او چا عمل سیئا فا اما من اعطا واتقا وصدق بالحسن فس هغنیک انسان چدا اللہ دا دین دا پارے سورکلو سی ورکلو وخی ورکو مالی ورکو اولاد یہ وقف کو صحت یہ وقف کو مفولی نے ذکر کری چار سیخو ورک لخا واتقا ذان بچ کو ذا شرکنا وصدق بالحسن تصدیقو کو پا کلمہ توحید تا یو قسم عمال لی عمال حسنا وسنیسرو للیسران اللہ ایمونگ باسان کو دلران دا پار دا جنت یا باسان کو دا تالار دا جنت او دے دا مخ کے سورت شمس دا آیت چی قد افلح من زکاها دا غا افلحو کنا چیزانی اساتو فاما من بخلا وستغنا وکذب بالحسنا او هغه څوک چې بخل وکړ سی ور نکړو نو اسی ور نکړو د الله دین ته نه په خپل بګه څه خدمت وکړو نه په مال باندې وکړو نه په اولاد باندې وکړو واستغنا او ځان به پروا کړو د دین نه وکذب بالحسنا او تکذیب وکړو د کلمې د توحید دا شکر نه چی وقد خاب من دسا پسن یسره للعسره رضیب آسان کمون دا پار دا جہنم وما یغنی عنه مالو اذا ترد او نشی دفا کولی ددنا دا مال دا عذاب نشی دفا کولی دا عسره کل اذا ترد دا کل چدی حلاک شو نمال ولا فیض نور ان علینا للهدى بشکا پمون باندې خو هدایت کول دي چې څوک هدایت غواړي الله وی زو ول ورکوما دما خدا زی موارد الله و ان لنا للاخره والاولى او بیشکا مون سره خو اختیار د اخرت مشته او د دنیا مشته نو چې یو غواړي نو دواړه غواړه کنه من کان لري ثواب د دنیا پیند الله ثواب د دنیا او د اخرت دواړه شته او سره زمونږ لپاره زمونږ په اختیار کې اخرت هم شته او دنیا هم شته دي دواړه غواړي انسان لا چې در کوم دله فانذرتکم نارن تلظا الله اميرو له تاسو دا غور نه چې لمبي وهي لا اسلا الا الاشقى نداخلی گیاری ورطا مگر بدبختا عشقه مخی هم ذکر کرو سوره اعلا کی الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا بدبخت آگا دی چه تکذیبیو که ده قرآن او مخی وارو و سَيْجَنَّبُ وَالْأَتْقَى او زرده چی بیرت بکلیشی دی جہنمنا الاتقا پریزگار بنده پریزگار بنده دا سوک دی اتقا دی گورا دا متقینم اچت دی اللذی حغا یوتی مالو یتدکم چی مال ورکی ازان پاکی آو دا اعطوا معنی وکړه کنه اعطوا سمانا مال ورکول ورکوی مال خپل خود عزیز پاره تزکا چې خپل ځان صفائی کوي د خپل مال صفائی کوي نو مال خو الله صفائی کوي چریا پکې نه نو مو شهرت پکې نه هغه ذکر کوي چې نشته پکې د دې بندا په مال کې او په انفاق کې نشته نقصان ښا ولي په مال احد عنده من نعمت نشته د هیچا په دمان دې سه احسان او د سره چې احسان نه کړي چې دې اوس د هغه بدل خلاصینا نشته د هیچا د پاره د سره سه نعمت او احسان تجزا چې د هغه بدله پوره کول شي نه خالص الا ابتغاء وجه رب الاعلى مگر دپاره طلب او رضا د رب خپل اغرب او شری رچته ولا سوف يرضى او زر د چي دي رضا شي ځکه خرج او که انفاق او که په صحیح ځای کې نو زده عاقبت بڑیر خیستهی کنه اللہ و تینا رضا شی سورت